Mowy te jednak zakończyły się brakiem porozumienia i jak się dowiadujemy, jest nowa data protestu. Pielęgniarki ze Szpitala Klinicznego nr 4 w poniedziałek o 7 rano mają odejść od łóżek pacjentów. Prawdopodobnie będą przebywać w sali konferencyjnej i na bloku operacyjnym. W poniedziałek strajkujemy. Każda z pielęgniarek ma prawo do udziału w strajku. To jest dobrowolna akcja. Nie chciałabym mówić o szacunkach. Mogę tylko powiedzieć, że udział w strajku zadeklarowało około 900 osób na 1200 zatrudnionych pielęgniarek położnych w szpitalu. Jak szpital zareaguje na strajk? Na razie nie dotarło do nas pismo informujące o formie protestu. Tak mówi rzecznik placówki Marta Podgórska. Co będzie od 9? Trudno jest mi powiedzieć. Nie znamy regulaminu strajku jeszcze, a jak go poznamy, to będziemy wiedzieli, jakie przedsięwzięcia logistyczne podjąć. Oczekujemy, że regulamin strajku zostanie nam złożony w czasie, w terminie umożliwiającym przygotowanie się. Dzisiaj do pracy nie przyszło 128 pielęgniarek z 1200 zatrudnionych. Domagają się podwyżek płac. Protest zaczynają także pielęgniarki w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym. One także biorą L4. Podobna sytuacja jest na Podkarpaciu. Tam w trzech szpitalach, w Rzeszowie, w Tarnobrzegu i Mielcu, wstrzymano planowe przyjęcia pacjentów, bo część personelu medycznego, głównie pielęgniarki, nie przyszły do pracy. Wcześniej podobna sytuacja miała miejsce w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Nie będziemy budować byle jak i byle gdzie, zapewnia wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń. Specustawą o ułatwieniach przy inwestycjach mieszkaniowych zajmuje się Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji. W konsultacjach publicznych zgłoszono do projektu ponad 1000 uwag, które, jak zapewniają urzędnicy, zostały uwzględnione. Chcemy budować szybciej. Szybciej oznacza taniej, bo na gruntach, które są dużo tańsze, mogłyby być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. To są grunty między innymi pokolejowe, powojskowe, poprzemysłowe, ale także grunty rolne. Oczywiście zawsze za zgodą samorządu i zawsze w zamian za wysokie standardy urbanistyczne. A specustawa zakłada m.in. skrócenie czasu przygotowania inwestycji z 5 lat do maksymalnie roku. Wymaga też od inwestorów dołączenia koncepcji urbanistyczno-architektonicznej już na etapie składania wniosku. Nowe prawo ma wejść w życie jesienią. W całym kraju trwają kontrole gospodarstw z trzodą chlewną. Tym razem chodzi o tereny, na których nie pojawił się afrykański pomór świń. To jest efekt zaostrzonych przepisów. Chodzi o minimalizowanie ryzyka i kontrolowanie, czy rolnicy przestrzegają nowych norm, tłumaczy zastępca głównego lekarza weterynarii Krzysztof Jarzdewski. Na razie większość decyzji, które są wydawane, jest ich kilkaset, dotyczą poprawy warunków bioasekuracji, więc tu jeszcze nie dochodzi do czasowego wstrzymania produkcji. Ministerstwo Rolnictwa i rząd przygotował również taki pakiet pomocowy, czyli osoby, które rezygnują z produkcji, a mają tych świń do 50 sztuk, otrzymają rekompensatę. Od kwietnia powiatowi lekarze weterynarii skontrolowali 6 tysięcy gospodarstw. Rolnik, który nie spełnia wymagań bioasekuracji, będzie musiał zabić zwierzęta. Za 2 godziny rozpocznie się festiwal Etno Kraków Rozstaje. Do niedzieli wystąpi ponad 100 muzyków z 4 kontynentów. Dyrektor artystyczny festiwalu Jan Słowiński zapowiada dzisiejszych wykonawców. Świetne zespoły sceny tradycyjnej i sceny inspirowanej muzyką z Azerbejdżanu, Iranu i Serbii. Alim Kazimow, Fargana Kazimowa, Azerbejdżan, Alireza Gorbani z Iranu i bracia Teofilowicz z Serbii. Święto wielkich głosów, tak można powiedzieć. To są naprawdę wybitne osobistości, najwyższa klasa wykonawcza sceny world music na świecie. Koncertom towarzyszyć będą warsztaty i targi instrumentów. I to wszystkie informacje teraz. Kolejny serwis w trójce o 19. Jutro powinno być ładnie i ciepło. Zachmurzenie umiarkowane po południu na południowym zachodzie i w Tatrach. Tylko tam wzrastające do dużego i możliwe przelotne opady deszczu, możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 25 stopni na Suwalszczyźnie do 30 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. Autopromocja. Zapraszamy

Jeden egzemplarz płyty Florence and the Machine trafi do Żnina, do pana Marcina, drugi do miejscowości Rokiciny Podhalańskie. Panie Michale, serdecznie gratulujemy. Pytam dzisiaj państwa, co państwa najbardziej stresuje. Pan Adam dzwonił i mówił o grzybach. No i jest odpowiedź. Ja myślę, że jest jakiś sposób na te grzyby, które są z robakami. Po prostu trzeba je postraszyć, robaki, temperaturą. A co tam, no przecież, wyjdą same, a reszta dla nas zostanie, jeżeli to są morowniki, no to będzie pięknie. A pani Dorota pisała, państwo pamiętają, to było krótko po 16:00, mnie stresuje ustny egzamin na tłumacza przysięgłego, na który właśnie jadę. No i pani Dorota odpisała, wspięłam się na wyżyny inwencji językowej, nadrabiając z gracją ewentualne braki. Sam Szekspir mógłby mi pozazdrościć gibkości językowej. To na pewno dzięki waszym kciukom. Mam nadzieję, pani Doroto, że wszystko się udało. 13 minut po 18:00. Zapraszamy do Trójki. Tak krótko po 16:00 mówiłem, że tamto na pewno stresów dzisiaj nie ma. 4 lipca symbolicznie został uznany za święto uzyskania przez Stany Zjednoczone niepodległości. Wszystko rozpoczęło się w 1776 roku. Współcześni Amerykanie obchodzą Dzień Niepodległości oczywiście na swój sposób. Radośnie, przyjemnie, mniej uwagi poświęcają istocie całego procesu kształtowania się państwowości. No przede wszystkim po prostu cieszą się wolnością, jaką uzyskali ponad 2 wieki temu. Podczas amerykańskiego Dnia Niepodległości nie ma większych państwowych obchodów tego święta. W tym przypadku najważniejsze są parady, a jedna z największych tradycyjnie odbywa się w stolicy Waszyngtonie. Nie brakuje podczas tych parad tańców, śpiewów czy innych występów artystycznych. Nasza rodaczka Ania od wielu lat mieszka na amerykańskiej Florydzie. Jej spostrzeżenia dotyczące porównań obchodów amerykańskiego i polskiego święta niepodległości są następujące. Amerykanie mają bardzo luźne podejście do święta niepodległości, chociaż są niezwykle oczywiście z nim związani, tak jak ze swoją flagą, i mają również wielki szacunek do tego święta. Z tym, że bardzo na luzie spędzają to święto, przyjaciółmi, z rodziną. To święto nie charakteryzuje się żadnymi oficjalnymi przemowami, nie jest ono bardzo upolitycznione. Tradycyjnie podczas Święta Niepodległości organizowane są zawody w jedzeniu hot dogów na czas. Pierwsze takie zawody już w 1916 roku odbyły się w Nowym Jorku i do dziś rozgrywane są w tym mieście. Jest to największy konkurs obżarstwa, obowiązkowo oczywiście transmitowany na sportowym ogólnokrajowym kanale ESPN. To takie nieoficjalne mistrzostwa świata. Największym specjalistą od zjadania bułki z parówką jest już od kilku lat Joe Chestnut o pseudonimie Szczęki. Pochłania jej średnio ponad 60 w ciągu 10 minut. Od dekady jest niepokonany w tej niecodziennej konkurencji. W ten sposób przeszliśmy do ukochanego chyba przez Amerykanów grillowania, które podczas Święta Niepodległości ma w USA szczególny wymiar. Barbecue on a grill. W tym dniu na każdym amerykańskim grillu są przede wszystkim hot dogi, hamburgery oraz wieprzowina. An American small meal. Mówi Rose Polarek, która przyznaje się nam, że ma polskie korzenie, a jej mama, której rodzice przybyli do USA, nauczyła jej kilka słów po polsku. Czym 4 lipca jest dla samych Amerykanów? Zazwyczaj to dzień rodzinny dla nas. Zwykle jedziemy na kemping do Wisconsin, ale tym razem wybieramy się na lokalną paradę. To piękny dzień wolny od pracy, w którym cieszymy się, że jesteśmy częścią tego narodu. Dużo radości sprawia nam widok flagi i pokaz sztucznych ogni. Właśnie. Pokaz sztucznych ogni co roku podsumowuje w USA Dzień Niepodległości. Co ciekawe, na przykład w Chicago nie można samemu używać fajerwerków. Wystarczy jednak pojechać kilka kilometrów do pobliskiego stanu Indiana i bez problemu nabyć tam sztuczne ognie i samemu je odpalać. Wszystko uwarunkowane jest lokalnymi przepisami. Pozdrawiam słuchacza audycji. Zapraszamy do Trójki ze Stanów Zjednoczonych. Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy za tę relację. Być może Państwo mają jakieś doświadczenia. Zdarzyło się Państwu przyglądać się z bliska, jak Amerykanie świętują ten wyjątkowy dla nich dzień, 4 lipca. 22:07 trójek. No cały czas w sprawie stresów. Jeśli coś Państwa denerwuje, to proszę się z tym podzielić. Może będzie odrobinę łatwiej. ZD3@polskieradio.pl i 71-335. To Klaus Mittwoch w programie trzecim Polskiego Radia, 21 minut po 18. Zapraszamy do Trójki. O meczach rugby na wózkach mówi się, że to murder ball, czyli mordercza piłka. Polska reprezentacja rugbystów radzi sobie doskonale. A świadczy o tym choćby fakt, że zakwalifikowała się ostatnio do Mistrzostw Świata w Sydney. Niestety nie wiadomo, czy w ogóle tam pojadą, bo choć nie brakuje talentu, brakuje na wyjazd pieniędzy. Droga do sportowego sukcesu nie była usłana różami. Rugbyści w kwalifikacjach pokonali między innymi silną reprezentację Niemiec, a na koniec dokonali tego, czego nie potrafili zrobić polscy piłkarze nożni na mundialu. W meczu o trzecie miejsce wygraliśmy z Kolumbią, no i zdobyliśmy ten awans upragniony. Mówił Mateusz Wawczak, zawodnik z Krakowa, reprezentant Polski w rugby na wózkach. Niepełnosprawnych rugbystów na zgrupowania nie dowożą helikoptery. Nie sypiają oni również w luksusowych hotelach. Dojeżdżają na treningi i zgrupowania własnymi samochodami na własny rachunek. I choć dostają za to zwrot kosztów, to czasami muszą na to czekać nawet ponad rok. Na przekór wszystkim przeciwnościom udało im się awansować do grona 12 najlepszych drużyn świata. Jednak sportowy awans to nie wszystko. Okazało się, że na wyjazd naszych rugbystów do Sydney nie ma pieniędzy. Część środków opłaciliśmy z budżetu Ministra Sportu i Turystyki, bo dostaliśmy dofinansowanie, ale nadal nam środków finansowych brakuje na loty, bo to jest najdroższa rzecz, którą musimy opłacić. Bo dla nas loty kosztują około 120-150 tysięcy na 18 osób, bo tyle osób musi jechać na Mistrzostwa Świata. Mówił trener kadry Janusz Kozak. Ministerstwo Sportu i Turystyki dofinansowało kadrę rugbystów 100 tysiącami złotych. To jednak mniej niż wydawało się działaczom i zawodnikom, mówi prezes Stowarzyszenia Sportu Osób Niepełnosprawnych Tomasz Szkwara. Jak sobie tak myślę o tym, to po prostu żal, nie? Bo człowiek chce jak najlepiej i pracuje na to, żeby było wszystko okej. Okay. Dostaje takie no nieciekawe wieści i potem jakby ręce się załamują, więc no jest trudno. Zawodnicy i sztab trenerski podkreślają jednak, że teraz nie można załamywać rąk. Trzeba działać. Dlatego osoby związane z rugby na wózkach uruchomiły zbiórkę na stronie pomagam.pl. Do tej chwili z kwoty minimum, czyli 200 tysięcy złotych, udało się zebrać ponad 40 tysięcy, a do wyjazdu został miesiąc. Zawodnicy liczą, że uda się w tym czasie zebrać potrzebną sumę. Jednak trzeba porozmawiać o rozwiązaniach systemowych, żeby uniknąć takiej sytuacji w przyszłości, mówi Mateusz Wawczak. To jest inny już poziom. Wskakujemy na kolejny etap rozwoju kadry i zaplecza jakby na wózkach w Polsce. Mamy świetnych ludzi, świetne sztaby. Pokazujemy to, że bardzo rozwinęliśmy tą dyscyplinę. Chcemy to robić dalej, ale potrzebujemy tego wsparcia, bo bez tego boimy się o to, że to może jakoś umrzeć. Na razie jednak potrzebne jest wsparcie doraźne, dodaje Wawczak. Na poważne rozmowy z Ministerstwem Sportu przyjdzie czas po Mistrzostwach Świata. Jeśli oczywiście uda się na nie wyjechać. Martyna Masztalerz, Radio Kraków. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 25 minut po 18. W Trójce teraz Gregory Porter. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see. The gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to pay time and distance, 'cause it makes me weak. That's all I seem to do. I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. And I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see, the gain for me is you. I begin to hate

Prawdopodobnie jutro w Parlamencie Europejskim będzie rozważana sprawa dotycząca nowej dyrektywy wprowadzającej, no właśnie. I tutaj różnie się o tym pisze. Artykuł numer 11 i 13 europejskiej dyrektywy wprowadza cenzurę w internecie. Jak pan to skomentuje, panie dyrektorze? Tak się czyta. Niestety nie jest to zgodne z prawdą. Nie ma mowy o żadnej cenzurze, o żadnym ograniczeniu korzystania z internetu dla jakiegokolwiek podmiotu. Myślę, że nigdy nie było i nie jest intencją środowisk twórczych, które reprezentuje, ograniczanie swobody dostępu do internetu. To ja teraz po tym biednym pańskim zdaniu panu przerwę, dlatego że jeśli nie ma ograniczenia, to muszę pana poinformować, że już to ograniczenie jest, ponieważ Wikipedia postanowiła zablokować na 24 godziny swoje strony i kiedy się przygotowywałem do dzisiejszego programu, nie mogłem skorzystać z Wikipedii. O, i masz babo placek. Mówiąc szczerze, jest to działanie o tyle dziwne, iż sama dyrektywa w swoich przepisach, które chcą wprowadzić prawo albo uregulować tak naprawdę prawo do wynagrodzenia dla twórców, których utwory wykorzystywane są w internecie, wskazuje, jakiego rodzaju serwisy w ogóle będą wyłączone spod tej regulacji. I możemy przeczytać wprost w artykule drugim, w którym zawarte są definicje, iż nie obejmuje to m.in. encyklopedii. Jak rozumiem, Wikipedia jest encyklopedią internetową. Mm-hmm. Więc w rozumieniu przepisów tej dyrektywy, o której mówimy, zupełnie nie dotyczy to tego rodzaju serwisów, tego rodzaju działalności, jaką prowadzi Wikipedia. Jakie są motywy tego protestu? Trudno mi powiedzieć. Myślę, że jest to raczej przejaw pewnego działania przeciwników dyrektywy w ogóle. Bardzo słusznie, iż wspomniał pan o tym, że mowa o pieniądzach. Mówimy tak naprawdę o sektorze kreatywnym, który w skali Unii Europejskiej generuje ponad 7 milionów etatów i odpowiada za ponad 4% produktu brutto całej Unii Europejskiej. Są to ogromne pieniądze. Według badań uznanych ośrodków analitycznych, firm konsultingowych, takich jak m.in. Holland Berger, przemysł sektora kreatywnego generuje już większy udział produkcie brutto Unii Europejskiej i zatrudnia więcej pracowników niż chociażby przemysł motoryzacyjny. Więc mówimy o pieniądzach i mówimy tak naprawdę o próbie zapewnienia sprawiedliwości i uczciwego wynagradzania tych, na których pracy internet jest zbudowany. Czyli twórcach. Mówimy o twórcach, mówimy o artystach, których utwory wykorzystywane są w internecie i które generują ogromne przychody dla serwisów, dla platform internetowych. Chodzi o wprowadzenie takich mechanizmów, tu mowa przede wszystkim o artykule 13, które zapewnią, by w sposób proporcjonalny, w sposób właściwy ci uprawnieni do tych wynagrodzeń twórcy otrzymywali adekwatne do stopnia eksploatacji ich utworów w internecie wynagrodzenia. Tylko tu są jakby takie dwie sprawy. Po pierwsze, twórcom też zależy na tym, żeby ich utwory, dzieła były jak najbardziej rozpowszechniane, najszerzej. I tu internet jest znakomitym do tego narzędziem. A druga sprawa to jest taka, czy organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi jest w stanie uczciwie, rzetelnie zbierać te tantiemy, wynagrodzenia i odprowadzać tym twórcom. Odpowiadając na pierwsze pytanie, tak, jest to możliwe. Odpowiadając na pytanie drugie, jest to również możliwe. Może zacznę od organizacji zbiorowego zarządzania, którą mam przyjemność reprezentować. Stowarzyszenie Autorów ZAIX, podobnie jak inne tego rodzaju organizacje funkcjonujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej, od lat podpisują umowy licencyjne z serwisami internetowymi, z użytkownikami, którzy oferują dostęp do treści w postaci serwisów streamingowych czy downloadingowych. Nie chcę wymieniać nazw tych serwisów, ale podejrzewam, że większość z nas korzysta z usług tych serwisów, które wprowadziły model dostępu za niewielką opłatę rzędu kilkunastu złotych do ogromnych baz bibliotek muzycznych. I my jako organizacja zbiorowego zarządzania negocjujemy korzystne, jak najbardziej korzystne dla naszych twórców wynagrodzenia autorskie, następnie poprzez procesy dokumentacji i repartycji w sposób efektywny wypłacamy te wynagrodzenia. Podlegamy tu wszystkim możliwym ochronom i standardom ochrony praw naszych twórców, zarówno w zakresie prawa krajowego, jak i prawa unijnego. Także samo regulujemy się. Taka organizacja jak ZAIX chociażby jest członkiem większych struktur. W przypadku ZAIX-u należymy do Międzynarodowego Zrzeszenia Organizacji Zbiorowego Zarządzania, Organizacji Autorów i Kompozytorów, jaką jest SISAK, i w ramach ramach też tej organizacji posiadamy pewien katalog dobrych praktyk oraz standaryzację. Pamiętajmy, że my funkcjonujemy tak naprawdę na rynku globalnym i nie ma takiej możliwości, by inni nasi partnerzy pozwolili na to, by nasza działalność była nieuczciwa, więc tu twórcy od początku do końca są chronieni i nikt tak dobrze nie dba o ich zbiorowy interes, jak właśnie organizacje zbiorowego zarządzania. Zawsze chciałem o to zapytać przedstawiciela Zajksu. Tak się składa, że jest dzisiaj naszym gościem zastępca dyrektora generalnego tego stowarzyszenia, panie Rafale. Jeśli ja posłucham na takim streamingowym portalu Phila Collinsa, to znaczy, że on ode mnie dostanie ileś tam groszy za posłuchanie tej piosenki? Nie dość, że dostanie to wynagrodzenie Phil Collins, to także każdy inny uprawniony z tytułu twórczości związanej z tą piosenką. Dostaje takie wynagrodzenie autor słów, dostaje takie wynagrodzenie kompozytor, dostaje takie wynagrodzenie wydawca. Mhm. Więc wszyscy, którzy wpisani są i funkcjonują w naszych bazach, na których opieramy się w procesie repartycji wynagrodzeń autorskich, wszyscy, którzy są tam wpisani jako uprawnieni, ma pan pewność, iż otrzymają stosowne wynagrodzenia. Czyli ma pan numer do Phila Collinsa? Po nagraniu mogę spróbować przekazać, aczkolwiek jest RODO, pamiętajmy także o innych uregulowaniach, których musimy się trzymać. Panie dyrektorze, wracając do tej dyrektywy numer 13, bo to jest tutaj clue całego problemu. Stoicie na stanowisku, że to jest potrzebne uregulowanie, tak? Tak, to uregulowanie jest potrzebne i mówiąc szczerze, trochę dziwię się tego rodzaju działalności prowadzonej przeciwko samemu pomysłowi artykułu 13, protestom, które widzimy głównie w internecie. Mianowicie problem, z którym borykamy się, to znaczy brak przepisów, które jasno wskazywałyby, iż serwisy takie, które opierają swój model działalności na treściach, które są umieszczane przez konsumentów, brak tego rodzaju regulacji, zobowiązania tych podmiotów do tego, by prowadzić odpowiednie działania, by można było skutecznie, efektywnie wypłacać wynagrodzenia autorskie uprawnionym, jest niestety problemem nie nowym. To jest problem, który nie tylko my jako ZAIX widzimy, ale widzą to przede wszystkim twórcy. Widzą to uprawnieni do otrzymywania wynagrodzeń autorskich. Niestety jest tak, że prawo nie nadąża za bardzo szybkimi przemianami technologicznymi i mamy sytuację taką, w której internet funkcjonuje w pewnym sensie podobnie do ruchu drogowego 100 lat temu. Mhm. I bardzo mi się tu podoba pewna maksyma, czy raczej metafora używana przez Jean-Michela Jarre'a, notabene prezydenta CISAC-u, o którym już powiedziałem wcześniej, mianowicie taka, iż 100 lat temu także nikt nie myślał o tym, by regulować przepisy o ruchu drogowym. Mhm. Każdy jeździł po drogach, jak nie chciał, myśląc o tym, że to wiąże się z jakimikolwiek konsekwencjami i powinno prowadzić do jakichkolwiek ograniczeń. Natomiast okazało się, że w pewnym momencie, kiedy tych użytkowników ruchu stało się coraz więcej, należało wprowadzić pewne przepisy. Mamy podobną sytuację w tym momencie z internetem w zakresie prawa do wynagrodzeń dla autorów. I to zdanie wypowiedział Rafał Kownacki, zastępca dyrektora generalnego Stowarzyszenia Autorów ZAIX. Żałuję strasznie, że nie mam więcej czasu, bo ja mógłbym na ten temat rozmawiać godzinami z panem, ale niestety nie da rady. Dziękuję. Ja również żałuję, dziękuję za serdecznie, przepraszam za jakość głosu, ale ostatnio się zużywa. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. No i kto z Państwa pamięta, że tak brzmi Manam, to Espana Forever. Tu program trzeci Polskiego Radia, 16 minut do 19. To jest ten moment, w którym powiem, kto otrzymuje karnety na OFF Festival. Trzy podwójne. Pan Michał z Chojnic otrzymuje pierwszy, pani Aleksandra z Warszawy i pani Elżbieta z Sosnowca. Ale spokojnie, spokojnie, proszę uważnie w najbliższych dniach także nasłuchiwać Trójki. W poszczególnych audycjach będziemy jeszcze mieli dla Państwa zaproszenia na OFF Festival. A już teraz w Trójce. Reportaż w Trójce. To wczoraj ruszyła kampania społeczna Ratuj Bałtyk, powstrzymaj wyciek ropy. Akcja ma zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie niesie wrak niemieckiego tankowca Frankena, spoczywający na dnie Bałtyku. Znajdują się w nim prawdopodobnie ogromne ilości ropy, która może wyciec. Od wczoraj na trójmiejskich plażach można spotkać wolontariuszy, którzy ostrzegają przed konsekwencjami bagatelizowania ukrytego głęboko w wodzie problemu. O samej akcji, o historii statku i wynikach ekspedycji nurków opowie reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Na ratunek morzu. Wrak jest dokładnie pod nami. To zobaczcie tutaj w tej chwili. Ileż tu jest paliwa pod tej stroną. To jest paliwo, które wydobywa się z dna, z wraku. O, tutaj zobaczcie przy burcie. Rzeczywiście. To muszą być malutkie kropelki, ale jest ich dużo. Tu właściwie ciągle, na okrągło cały czas się pojawiają plamy. To jest dowód na to, że trzeba działać. No tak, trzeba działać. W Bałtyku, około 25 km od portu w Gdyni, na głębokości 70 metrów, leży wrak Frankena, niemieckiego tankowca z czasów II wojny światowej. Od dłuższego czasu zdawano sobie sprawę na podstawie badań, analiz i dostępnych dokumentów, że jest to po prostu czyhająca bomba na dnie zatoki. Małgorzata Kosowska, Fundacja Mare. Dzięki zainteresowaniu kilku osób na czele z panem doktorem Benedyktem Hacem, Fundacja Mare i Instytut Morski w Gdańsku podjęli się projektu, którego celem jest przeprowadzenie ekspedycji. Właśnie jesteśmy w trakcie tej ekspedycji. A następnie stworzenie planu działania, co należy zrobić, aby to paliwo, które znajduje się na wraku z tego tankowca wypompować, aby bezpiecznie znalazło się na innym tankowcu, a nie w całym rejonie Zatoki Gdańskiej od piasku po hel, gdzie my Polacy uwielbiamy wypoczywać o każdej porze roku. Jak tam? Już jesteście, że tak powiem. Doktor Benedykt Hatz, kierownik Instytutu Morskiego w Gdańsku i grupa nurków specjalizujących się w eksploracji wraków. Panowie, witam wszystkich na pokładzie statku. Oficjalnie rozpoczynam ekspedycję. Dzisiaj naszym celem będzie Franken. Powód jest oczywisty. Wrak jest w moim mniemaniu, w mojej opinii niebezpieczny pod tym względem, że w tych zbiornikach jest paliwo. Ostatni meldunek, który był nadany, czy przechwycony przez Amerykanów 10 dni przed zatonięciem, wskazywał, że Franken pobrał 2000 kubików paliwa z innej jednostki, ale na pokładzie miał już trochę paliwa i w sumie było tego przynajmniej 3000 kubików. To jest mniej więcej 2500 ton, to jest ogromna ilość. Panowie, żeby nie przedłużać, powiem wam, jaki jest mój plan. Słuchajcie, no musimy zrobić inwentaryzację. Inwentaryzacja będzie polegała na dokonaniu dużej ilości zdjęć, dużej ilości materiałów filmowych, które będziemy przeglądać już sobie później spokojnie, klatka po klatce, żeby popatrzeć, jak jest rzeczywisty stan. Ja myślę, żeby się skupić na czym? Na zrobieniu dzisiaj pokładu, tej galeryjki, która się ciągnie od dziobu do rufy, sprawdzenia, czy tam nie ma przypadkiem jakichś zbiorników w postaci beczek i czegoś, i skupiamy się na czym, żeby postawić nad czymś, co kapie łapki. Czyli robimy dzisiaj pokład. Jeżeli zdążymy, to zrobimy burtę. Tak wygląda nasza operacja. Panowie, to jest zadanie dla nas. Jaka jest historia Frankena? Jego historia była ściśle związana z Bałtykiem i trwała przez ostatnich 5 lat wojny. W takim, powiedzmy, trochę marazmie. Nic się nie działo. Generalnie od zadania do zadania, na tyłach frontu. Dopiero kiedy linie frontu zbliżyły się do Bałtyku, od tej strony wschodniej. Powstało większe zagrożenie. Okręt zaopatrywał krążowniki, pancerniki, które tutaj również przebywały w owym czasie. Była taka grupa uderzeniowa. Paliwo. Nie tylko paliwo. Dlatego, że Franken miał ogromną ilość, prawie 1000 ton amunicji był w stanie przewozić. To były torpedy, to były rakiety, to były również części zapasowe, to była żywność, no i oczywiście przede wszystkim paliwo. On w sumie mógł zabrać prawie 10 tysięcy ton paliwa, to był ogromny statek jednak. Nie powiem, że był twierdzą, ale na pewno był dobrze uzbrojonym, groźnym dla lotnictwa przeciwnikiem. Ale przegrał. 8 kwietnia 1945 roku w czasie ataku Iłuszynów i po zrzuceniu torped lotniczych, jedna lub dwie torpedy, pewnie dwie, trafiły go w część dziobową, tam gdzie była komora amunicyjna i tam gdzie były zbiorniki paliwa lotniczego. Na zdjęciach, które żeśmy oglądali z ataku, bo takie się zachowały, to też jest dość takie rzadkie, widać ogromną chmurę kule ognia, która nomen omen zabiła wszystkich na mostku. Całe dowództwo, że tak powiem, zginęło w tym ataku. Źródła podają 38 do 40 osób. W krótkim czasie po takim trafieniu statek zatonął. 5 mil na południe, południowy wschód w zasadzie, od portu w Helu. Na głębokości 72 metrów. No i od tego momentu zaczęła się jego druga kariera jako wraku nurkowego, najpiękniejszego wraku, na którym można nurkować. Już wychodzą, ale jeszcze z góry te zdjęcia porobili. Myślę, że masz rację, tak. Okej. Co udało się zobaczyć, co udało się sfotografować? Jeśli chodzi o sam wrak, to jest on potężny, jest do końca niespenetrowany i cały czas kryje jakieś tajemnice w środku. Michał Czermiński. Są nadbudówki, które zaczynają się dosyć płytko, od 48 metra i cała nadbudówka posiada wspaniałe galerie, piętra, balustrady, pomieszczenia, do których można wpłynąć. Co ciekawe, w środku też jest safe. Betonowy, ma zamknięte drzwi w środku. Była też sala kinowa, więc są na przykład taśmy, które leżą. W środku jest pełno mebli. Te meble są poprzewracane. Nadaje to też jeszcze dodatkowo atmosfery takiej grozy, no bo widać, że ten statek tonął, po prostu widać tą całą tragedię na morzu właśnie przez te elementy. Wejścia do zbiorników na dół, na dole są już pootwierane od wybuchu. To, co już wyciekło, to się gromadzi po prostu na jakimś pewnym poziomie na dole wraku i no, można pobrać taką próbę i zidentyfikować, co tam tak naprawdę jest w środku. Potem dalej są dojścia do kolejnych zbiorników, które są pozamykane. Pozamykane i są w dobrym stanie. Tak, które są po prostu bardzo mają grubą blachę i widać, że to wszystko jest pozamykane. I to właściwie to prawie wiadomość. Problem polega na tym, że wrak jest stary, no ma 73 lata. Wraki mają to do siebie, że one się łamią w różny sposób. I tu jest taka duża rzecz, mianowicie jak widzicie, ten 130-metrowy kolos jest podparty mocniej na środku, bo go głęboko ten piach obejmuje, a dużo mniej na końcach. I jeśli się ten prąd będzie nasilał, spowoduje to powstanie bardzo dużych naprężeń, co spowoduje, że ten wrak po prostu się złamie. Ale gdzie się złamie? No złamie się w tej części tu, czyli to, co nas najbardziej boli, tam, gdzie są zbiorniki. Być może, że będą to kwestie minut, nie powiedzmy dni czy tygodni. I wtedy może się okazać, że duża ilość tego paliwa zostanie uwolniona. Kiedy spodziewasz się kolejnych ludzi na pokładzie? Kwestia 20 minut, 10. No tak zastanawiałem się, czy byśmy się gdzieś tam w pobliżu nie ustawili. Może byśmy opuścili tą lampę jeszcze tak po drodze, żeby chociaż oni mogli zobaczyć, czy tam cośkolwiek więcej widać. No, spróbujcie. Okej, dobra. Czy my na Bałtyku mieliśmy już do czynienia ze skażeniem, z wyciekiem, z wraku? Chociażby w naszej Zatoce Puckiej znajduje się wrak statku Stuttgart. Olga Sarna, Fundacja Mare. Też to jest wrak z II wojny światowej, z którego wyciekło paliwo. Pierwszy taki duży wyciek był bodajże w 2009 roku. To było paliwo ciężkie, które nie wypłynęło na górę, tylko zanieczyszczyło całe dno. To paliwo cały czas się rozprzestrzenia. W tej chwili obszar skażenia po tym wycieku to jest około 415 tysięcy metrów kwadratowych i na tym obszarze jest stwierdzona praktycznie 100% śmiertelność wszystkich organizmów, które tam żyły. Uważam, że jest to coś, co można nazwać zdecydowanie katastrofą ekologiczną na dużą skalę. Nie jest o niej głośno, mało osób zdaje sobie z tego sprawę, bo akurat to wydarzyło się na dnie. Nie widzimy tego. Nie dotknęło to nas tak bardzo, też tu mieszkańców okolicznych. Na Frankenie jest inna sytuacja, ponieważ tego paliwa jest więcej niż na Stuttgarcie i też to paliwo jest różnego rodzaju i tam jest też takie paliwo najprawdopodobniej, które właśnie rozprzestrzeniłoby się jako taka plama oleju, jak to kojarzymy. I to po prostu wszystko rozprzestrzeni się po lądzie w rejonie tak naprawdę no jednym z najpiękniejszych rejonów na naszym wybrzeżu. Na plaży gdańskiej w Brzeźnie pojawiła się plama, czarna plama. Nie wiemy do końca, co to jest. Prawdopodobnie coś niebezpiecznego. Tak naprawdę jest to imitacja plamy zorganizowana po to, żeby zwrócić uwagę na fakt, że taki obraz możemy widzieć i oglądać na wszystkich plażach Zatoki Gdańskiej, jeżeli faktycznie dojdzie do wycieku paliwa z wraku tankowca Franken. Więc ta plama ma tylko przykuć naszą uwagę w kierunku poważnego problemu. Czy jest to stary obraz? Poczekaj. No mam. Dobrze. Leci film? Tak jest. Dobrze, to możesz zacząć się rozglądać. To jest tak, jakbym ja się znajdował na tym fraktowcu, czy to jest tak, jakbym stał w wodzie na samym dole? Tak jakbyś się znajdował na wraku. Wow! Nasza ekspedycja była bardzo owocna, bo po obejrzeniu kilkuset, a może tysiąca zdjęć, po przeglądnięciu wielu godzin filmów, które zrobiliśmy, udało nam się zlokalizować pod dużą nadbudówką, tą częścią dziobową, pęknięcie długości kilkunastu metrów. Widać, że ono jest już skorodowane i tak dalej, ale część jest zupełnie nowa, świeża. Cała część dziobowa zaczyna się pochylać. Jeśli się przewraca masa liczona w tysiącach ton, to ona spowoduje ogromne straty i porozszczelni przynajmniej w niektórych miejscach zbiorniki, które do tej pory traktujemy jako zamknięte i szczelne. No i wtedy mamy problem. Jeżeli dojdzie do tego, no to nasze następne pokolenie gdzieś będzie miało problem z tym, żeby tutaj się wykąpać choćby. Ja bym podpisał tą petycję, zrobił to już. W najbliższych dniach ekipy z Fundacji Mare będą zbierać podpisy na trójmiejskich plażach, także warto ich wyglądać w lipcu. Poparcie jest potrzebne do tego, żeby zainteresować problemem instytucje i firmy, które będą mogły sfinansować ekspedycję polegającą na wypompowaniu paliwa ze zbiorników tankowca, żeby to paliwo nie wydostało się samo do wód Zatoki, a potem wylało się na nasze plaże, tak jak tutaj ta dzisiejsza właśnie plama. To jest bardzo realne zagrożenie. Pytanie nie polega na tym, czy ten wyciek nastąpi, tylko kiedy on nastąpi. Jest to coś, czym ktoś musi się zająć. Na korzyść tak naprawdę nas wszystkich, ponieważ Bałtyk jest nasz, jest naszym dobrem i musimy o niego dbać. Był to reportaż Jakuba Tarki Na ratunek morzu, a podwodne zdjęcia Frankena i petycję, o której była mowa, znajdą Państwo na stronie fundacjamare.pl. Zapraszamy do reklamy. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo do kupienia w aptece.